mam dwie wiadomości. Dwie wiadomości, z których oczywiście pierwsza jest jaka? Dobra. No i jest też druga wiadomość, która też jest dobra, żeby uspokoić. Dlatego, bo uważam, u Boga nie ma złych wiadomości. U Boga są tylko dwie, są tylko dobre wiadomości, dlatego też i ta pierwsza jest dobra, i ta druga jest tak samo dobra. Może nie wszystkim się czasami podoba, ale nie zmienia to faktu, że Bóg najlepiej wie, co ma robić z tym towarzystwem, jakby można tak powiedzieć, którym jest ludzkość. On najlepiej to wszystko wie, on na wszystko patrzy z góry i to, co on czyni, na pewno jest najlepsze. Ja ostatnio rozmawiałem z takim młodym człowiekiem i on mówi, że on tak w wielu rzeczach Biblii nie rozumie. Ja mówię, ja też nie rozumiem, ale jedno wiem, ale to rozumiem, co ci teraz powiem, że ta droga, którą on prowadzi, i tak jest najlepszą drogą dla nas, dla ludzkości. Gdyby kto inny to zaczął prowadzić, to by był jeden wielki galimatias, nikt by nie był zbawiony, nikt by nie był pojednany z Bogiem. A tak, jeśli Bóg to prowadzi, to jest nadzieja, że chociaż garstka ludzi będzie zbawiona, będzie wybawiona od tego grzesznego świata, od tego grzesznego życia tutaj na ziemi i przeniesiona do Królestwa Jezusa Chrystusa. Wiem doskonale, że Bóg najchętniej to by wszystkich zbawił, ale prawda jest taka, że idąc za tytułem pewnej piosenki, to jest świecka piosenka, ale tutaj akurat można by powiedzieć, wchodzi w tło tej sytuacji, mianowicie, że do tanga trzeba dwojga. To znaczy, Bóg jest zawsze otwarty, żeby współpracować z człowiekiem, natomiast nie ma tego sprzężenia zwrotnego, tylko nieliczni są gotowi uznać Bożą wolę, no i też za nią oczywiście pójść. Powracając do tych wiadomości dwóch, jednej dobrej i drugiej też dobrej. Pierwsza z nich jest taka, że Bóg jest naszym bardzo dobrym Ojcem, jest naszym najlepszym Ojcem, dlatego, bo przyjął nas do swojej rodziny. My jesteśmy Jego dziećmi, a tam, gdzie jest Ojciec i tam, gdzie są dzieci, tworzy to jedną rodzinę, prawda? Myślę, że z tym to nie mamy żadnego problemu. Ale Bóg też jest profesjonalnym, doskonałym lekarzem. I tak jak miłujący ojciec kojarzy nam się z ciepłem rodzinnym, z takim bezpieczeństwem, z taką ochroną, przewidywalnością, spokojem, radością, płynnością życia, tak lekarz to tak, wiecie, różnie to bywa czasami, prawda? Ja jak idę do lekarza, to no zazwyczaj, no, dzięki Bogu nie mam na razie problemów zdrowotnych, aczkolwiek wiadomo, lat przybywa i już nawet dwa razy w SKM-ce ustąpili mi miejsca. Naprawdę. Głupio mi się zrobiło pierwszy raz, mówię, myślałem, że to nie do mnie, ale tylko ja jedyny stoję. Nie? No to już przez grzeszność, dobra, usiądę, jasne, nie? Ale taki głupio się czułem. Ale już to tak, wyrzućmy już sobie gdzieś tam to. Takie śmieszne, dziwne zdarzenie. Potem było jeszcze raz. W każdym razie lat przybywa, no i wiadomo, tego zdrowia ubywa, no i trzeba jednak do tego lekarza od czasu do czasu pójść. I powiem wam, że nie zawsze to się kończy tak, że lekarz osłucha, zbada albo tylko wypyta, przypisze tabletki, powie trzy razy dziennie po posiłku i za trzy dni powinien pan być zdrowy. No niestety, czasami jest tak, że trzeba przyjąć zastrzyk, za którymi nie wszyscy przepadają, a czasami musi to być jakiś zabieg operacyjny, albo czasami nawet operacja już taka poważniejsza, operacja poważniejsza pod narkozą. Także z tym lekarzem to ludzie różnie podchodzą. Wiedzą, że on jest potrzebny, ale zawsze istnieje ta taka iskierka niepewności, takiej obawy, być może nawet niechęci. No różnie to bywa, wiadomo, zazwyczaj to zależy od zdrowia, w jakim jesteśmy. Dlatego też jest takie zalecenie nawet, żeby zapobiegawczo jak najszybciej chodzić do lekarza i uważam to za sensowne. Nie mógł tego jednak zrozumieć kto? Jonasz, nasz drogi przyjaciel Jonasz, którego witam na pokładzie. Tak jak wiecie, już dwa razy mówiłem na temat Księgi Jonasza i również dzisiaj chciałbym pokrótce też powiedzieć o Jonaszu, który no, był krnąbrny i nie chciał tabletek, wolał, żeby go tam jeszcze mocniej prostowano, stawiano do pionu, no i co chciał, to też potem otrzymał. I można powiedzieć, że już na sam koniec to już chyba, to już nawet nie była operacja, ale wręcz transplantacja i to może serca albo wątroby. Tak już to był poważny stan Jonasza. No ale póki co, jak wiemy, stanęliśmy na tym, że rozpętała się wielka burza, którą wzbudził Bóg. I powiedzieliśmy sobie, że stała się rzecz dziwna. Jonasz wobec takiej no, nieprzewidywalnej, trudnej można powiedzieć, niezbyt ciekawej sytuacji, gdzie wszystko się trzęsie, marynarze zaczynają wyrzucać o sprzęt, bo statek może zatonąć, grozi jedno wielkie niebezpieczeństwo, a Jonasz sobie poszedł do swojej kajuty i zasnął. I tak jak przekazałem ostatnio, to dla mnie to było takie dziwne zachowanie, takie jakby lekceważące, taki całkowity luzak po prostu, że niech się dzieje, co chce. A tak naprawdę powinien jakoś się sprężyć, tym bardziej, że ta burza wywołana była, jak sami doskonale wiemy, z jego przyczyny. On był przyczynkiem do tej sytuacji, do tej niezbyt, zdecydowanie niekomfortowej sytuacji i to nie tylko dla niego, ale również dla tych, którzy byli na pokładzie. Także postawa Jonasza, można by powiedzieć, była no, co najmniej dziwna. On sobie poszedł spać, zamiast chociaż pomóc tym żeglarzom ten osprzęt wyrzucać, żeby statek nie zatonął, prawda? I kiedy tak o tym rozmyślałem, to przyszła mi jedna myśl do głowy. Wiecie, taka troszeczkę przełomowa jakby. Mianowicie, że w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu Bóg cały czas przemawiał do Jonasza. Bóg cały czas miał z nim kontakt, cały czas miał z nim społeczność. Bóg nie zagniewał się na niego na śmierć, tak jak Jonasz to potrafił i czasami my też potrafimy zagniewać się na śmierć. Bóg tego nie zrobił, tylko cały czas, mając pod kontrolą tą sytuację, jak sami wiemy, działał. Na jakiej podstawie twierdzę, że Jonasz cały czas słyszał głos Boży? Cały czas miał z nim kontakt. Otóż w wersecie, głównie 12, ale przeczytam od 11, jest tak zapisane. Nadto ci wszyscy żeglarze rzekli do niego, czyli do Jonasza, co poczyniamy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Czyli mamy informację, Jonasz wiedział, jaka była przyczyna, to akurat wiedział doskonale, ale wiedział, co będzie w przyszłości. Wiedział, jak zakończy się ta nieszczęsna podróż. I wyznał to przed nimi, że jeśli chcecie, aby morze się uspokoiło, to weźcie mnie za dwie ręce, za dwie nogi, za burtę, potem będzie plum i może się uspokoi. I sami doskonale wiemy, że czytając tą księgę, jeśli ktoś czytał, to rzeczywiście to potem się wydarzyło. Czyli ja bym powiedział, że Jonasz dostał od Boga objawienie, powiedzmy. Jak to wszystko się dalej potoczy. Słuchajcie, nie było tam żadnego proroka. Nie czytamy, żeby ktoś mu zaprorokował, co się dalej stanie, prawda? Apostołów też jeszcze nie było. Biblii to już w ogóle nie było, jeszcze nie była spisana. W każdym razie nie była w takiej formie jak teraz, tylko były jakieś pisma krążyły między ludźmi wierzącymi. Nie było internetu, także nie mógł żadnego kazania wysłuchać, jak się jego historia skończy. Czyli można powiedzieć, że jedyną drogą, poprzez którą Bóg mógł dotrzeć do Jonasza, to było to, że musiał mu Bóg sam powiedzieć, jak się potoczą dalej jego losy. A to przekonuje nas o tym, że Bóg cały czas, mimo jego krnąbrności, miał z nim społeczność. I to, bracia i siostry, stawia nas, również nas tutaj obecnych, to jest tych, którzy zrodzili się z Boga, w bardzo komfortowej sytuacji. W bardzo komfortowej sytuacji. Jeśli zawodzi internet, jeśli zawodzi mój najulubiony kaznodzieja, czy moje ulubione wersety w Biblii, bo nie wiadomo, co będzie, może nie jutro, ale za jakiś czas, to zawsze mamy tę możliwość, że możemy przyjść do Boga osobiście. Możemy przedłożyć Mu nasze sytuacje, jeśli nie mamy jakiejś wiedzy. Pamiętajmy, że Bóg jest zawsze bardzo otwarty i to na nasze pytania, na nasze troski. Ja to już któryś raz podkreślam, bo leży mi to bardzo na sercu. Dlaczego? Dlatego, bo wiem, że dzisiejsze chrześcijaństwo, nie całe, ale w dużej mierze i w dużym zakresie opiera się na wiedzy, na kazaniach, na przekazach, na czytaniu, na studiowaniu i tak dalej. To jest dobre. Ale wynikiem finalnym tego wszystkiego ma być moja osobista społeczność z Bogiem. Kochani, bez tego ani rusz. Wyobraźmy sobie, jakby on nie wiedział, nie miał społeczności z Bogiem, nawet ten krnąbrny Jonasz. W ogóle nic by nie wiedział. I może by go to wszystko zaskoczyło, ta cała sytuacja. Byłby na pewno bardziej taki rozchuśtany w swoim życiu, w tej sytuacji i niepewny swojego losu. Także to jest dla nas przekaz, że Bóg w swoim miłosierdziu, jeśli my do Niego przychodzimy, skłonny jest, chętny jest współpracować z nami. To jest dla nas wielki przywilej. I to nie dlatego, że my jesteśmy jacyś lepsi. Nie, my nie jesteśmy wcale lepsi tak naprawdę. Każdy z nas na pewno ma świadectwo swojego życia przedtem, jakie prowadzi. Moje na przykład nie było wcale lepsze niż dzisiejszych ludzi w świecie. Tak jak nawet swoich kolegów spotykam, to stwierdzam, że niektórzy to chyba są lepsi niż ja kiedyś byłem przed nawróceniem. No byli gorsi, no ale byli też lepsi. W każdym bądź razie my jako rodzina Boża tak naprawdę nigdy nie byliśmy lepsi od tych ludzi, którzy nadal są w świecie. Tylko dzięki łasce Chrystusa, który zmarł za nas, który oczyścił nas po drugie z grzechu i dzięki temu, że zostaliśmy oczyszczeni, Duch Święty dopiero wtedy mógł wstąpić do nas i staliśmy się świątynią Ducha Świętego. I ten Duch, który zamieszkuje w nas, On nas prowadzi, On jest gwarantem naszych, nazwijmy to, sukcesów, naszej wędrówki. Można powiedzieć, że my jesteśmy przez to pod specjalną kuratelą Bożą. My jesteśmy specjalnym ludem. Słowo Boże o tym mówi. Jedynie my, ludzie, którzy zajmujemy się różnymi sprawami, czasami niekoniecznie są to rzeczy ważne, chociaż mogą być też ważne, otoczeni tym wszystkim, co się wokół nas dzieje w tym świecie, zapominamy o tym. Ale powiadam wam, że dla Boga jesteśmy kimś szczególnym, jeśli zrodziliśmy się z Boga i Duch Święty nas prowadzi i poddajemy się pod to prowadzenie. I musimy wiedzieć jeszcze o kolejnej rzeczy, że w dzisiejszych czasach trudnych, sami o tym wiemy doskonale, da się zauważyć coś takiego jak powolna polaryzacja ludzkości, całości, jako całości. Ci, którzy rzeczywiście zdecydowali pójść za Chrystusem, całkowicie powierzyli swoje życie, coraz bardziej są wypalani i błyszczą. A ci, którzy nie chcą się skłonić przed Chrystusem, coraz bardziej oddalają się w przepaść. Jest jeszcze grupka ludzi, taka, ja bym powiedział, pośrodku. To są tacy wahający się. To wiecie, jak w wyborach. Jak są wybory, To jest konwencja wyborcza i każdy stara się przyciągnąć nie tych, co ma już elektorat w kieszeni, ale zawsze chce wyciągnąć z tych, co są jeszcze niezdecydowani. O to toczy się bój. O to. O tych ludzi, o te dusze toczy się bój. I Bóg w swojej łaskawości jeszcze przedłuża ten czas dla nas ludzkości, aby jeszcze jak najwięcej dusz było wyrwanych z ognia. Ale my, którzy już poszliśmy za Chrystusem, jesteśmy szczególnie przez Boga ubłogosławieni. Przez Boga, który jest dobrym ojcem i jest profesjonalnym lekarzem, który czasami używa też skalpela. Kochani, kiedy czytamy Objawienie Jana, to jest, uważam, bardzo trudna księga. Nie jest łatwa. Trudno ją zrozumieć. Ale została też po to dana, żeby ją studiować. Czyli jedno nie wyklucza drugiego. Jest trudna, ale nie powinniśmy ustępować w tym, żeby jednak na tyle, na ile nam jest dane, poznawać, co tam jest zapisane. I kiedyś ja słyszałem taką wypowiedź, która rzeczywiście, stwierdziłem, jest bardzo trafna na dzisiejsze czasy, a będzie jeszcze bardziej trafna już przy samym końcu, tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Mianowicie, dla jednych objawienie Jana to jest ciemność, mrok, błyskawice, udręka, głód, choroby, niepewność, strach, lęk, ogień, trzęsienia ziemi i różnego rodzaju katastrofy. Tak odbierają objawienie Jana. Jeśli w ogóle, znaczy czytać to może nie czytają, ale film oglądają, czy też od czasu do czasu może przejrzą jakiś materiał. Natomiast dla drugiej grupy ludzi objawienie Jana jest zupełnie czymś innym. Objawienie Jana jest księgą, która wprowadza ich w Królestwo Boże, w marsz pochodny dla Królestwa Bożego, tam, gdzie Chrystus siedzi. Zakończenie się cierpień, zbliżające się znaki, że to już się zakończy i ja już zaczynam wypatrywać tego czasu, kiedy Chrystus powróci. I to jest druga grupa, grupa ludzi wierzących. To jest bardzo, bardzo wyraźny podział, który będzie się nasilał coraz bardziej, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. I wiemy, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, ci, którzy zostaną, ci, którzy nigdy nie będą chcieli się nawrócić, będą chcieli umrzeć, przyjdzie taki czas, Słowo Boże o tym zapewnia, że będzie tak strasznie na ziemi, taki niepokój, taka niedola, że będą chcieli umrzeć, będą pragnęli umrzeć, co jest rzeczą nienaturalną dla człowieka, bo człowiek generalnie rzecz biorąc chce żyć. Ale będzie taka udręka, taki lęk, taki ból, że będą chcieli umrzeć, ale nie będą mogli umrzeć. W Słowie Bożym jest napisane, że tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa ludzie będą chcieli, aby skały ich zakryły, żeby ujść przed obliczem tego, który się zbliża. Taka będzie udręka. A my, kochani, zostaliśmy z tego wyzwoleni, pociągnięci. Dlatego powinniśmy nieustannie, na tyle, na ile Bóg przez swojego Ducha Świętego mówi do nas, składać Mu wieczne dziękczynienie. Że to wszystko nas ominęło, ominie, jeśli wytrwamy do końca. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, do tych 12, nie wiem, czy 12, chyba jeszcze był Judasz. Powiedział, że ale wy ze swojej strony macie czynić wszystko, aby to, co przyjdzie na ten świat, abyście mogli przed tym wszystkim ujść, bo jest taka możliwość. Tak powiedział Pan Jezus do nich. I to jest też dla nas przesłanie, bardzo ważne przesłanie. Powracając do Jonasza. Jonasz też należał do ludu Bożego, krnąbrny Jonasz, ale sami widzimy, że jednak Bóg swojej łaskawości, jako ten miłosierny ojciec i profesjonalny lekarz, cały czas jego jednak prowadził, przemawiał do niego i jak mówiłem przedtem, wywołał tą burzę. I powiem wam, że ta burza musiała jednak chyba, tak ja to rozumiem, wywołać w nim pozytywny skutek. On po prostu spokorniał. To nie jest tak, że on zasnął sobie, bo ma wszystko sobie gdzieś tam, że jego to w ogóle nie interesuje. Bardziej skłaniał się ku temu, że Jonasz po prostu spokorniał. Stwierdził, że rzeczywiście z Bogiem nie ma żartów i nie można się jemu sprzeciwiać jego woli. Uważam, że przemyślał swoją rzecz, także nawet później, jak czytamy, to kiedy przyszli ci żeglarze, zwróćcie uwagę, kiedy przyszli do niego żeglarze, żeby go wypytać, co on robi, dlaczego on sobie śpi, to on, można powiedzieć, wyśpiewał przed nimi wszystko. Powiedział, kim jest, skąd płynie, dokąd płynie, z jakiego jest ludu. No i co najważniejsze, powiedział, że ucieka przed Panem. Ja bym powiedział, że jest to taka forma, jakby to na dzisiejszy czas przetransformować, taka forma pokuty, taka forma wyznania swojego grzechu. Uważam, że Jonasz był już bardzo obciążony tą sytuacją. Ja myślę, że kiedy powiedział Bogu nie, nie będę szedł do Niniwy, pójdę sobie do Tarszyszu, to już wtedy Bóg zaczął do niego pukać. Jonaszu, to nie jest dobra droga, to nie jest moja wola. I jego to ciążyło. Czasami tak jest w naszym życiu, że wiemy, że gdzieś coś tam nas ciśnie, ale jeszcze do końca nie wiemy co. I potem, kiedy wsiadł już na ten okręt, dopełniło się to wszystko i stwierdził, że nie mam szans już. Muszę się poddać. Idę, położę się, niech się dzieje, co chce. To jest taka, ja bym powiedział, nawet zaryzykuję może troszeczkę, forma pójścia pod krzyż, że nie mam szans już walczyć z Bogiem. Tutaj już nic nie pomoże. Żadne moje umiejętności, żadne moje starania, ani moja wielka moc, ani dobroć i tak dalej. Po prostu muszę pogodzić się z losem i wtedy Bóg do niego zaczął przemawiać. Tak można to, ten fragment słowa odczytać. Może niektórzy mają troszeczkę inne przekonanie, no zawsze mogą tutaj przyjść i też powiedzieć, prawda, jest taka możliwość. Także tak to, kochani, wygląda. I ja jeszcze na sam koniec chciałbym powiedzieć ostatnią rzecz. Jeśli Jonasz nie zlekceważył tego, tej całej sytuacji, idąc na pokład i zasnąwszy, tylko okazuje się, że jednak przyczyna była zupełnie inna, że był po prostu już zmęczony tą sytuacją, to jest dla nas jakaś nauka. Mianowicie, może nam się wydawać na początku, w danej sytuacji, że ona wygląda tak. I mamy poznanie, którego nauczyliśmy się wczoraj, przedwczoraj, od czasu naszego nawrócenia, powiedzmy 10 lat. I ona była dobra na ten czas, do tego momentu. Ale musimy też wiedzieć, że Bóg na wszystkie właściwie rzeczy patrzy zupełnie inaczej. Musimy mieć zawsze ten margines dla Boga, że On może to inaczej postrzegać, inaczej prowadzić. Mówiąc wprost, żebyśmy bardzo uważali, oceniając innych ludzi, szczególnie wierzących. Żebyśmy nie byli zbyt tacy pochopni w swoich osądach. To naprawdę tutaj trzeba być bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Ja wiem, że trzeba trzymać się pewnego porządku, pewnego Bożego porządku i on musi być, on jest konieczny, ale też jednocześnie ja bym powiedział, dajmy Bogu szansę prowadzić te sprawy. Nie bądźmy zbyt pochopni, żeby sądzić ludzi. Owszem, możemy osądzać sytuację. Sytuację wolno nam osądzać, jaka jest, czy ona idzie w dobrym kierunku, czy w złym, ale człowieka sądzić to nie, bo to sąd należy do Boga. I Bóg może go tak poprowadzić, że możemy być naprawdę zdziwieni. Ja wam powiem na samo już zakończenie pewną taką historię i to z mojego życia, sprzed paru, powiedzmy, tygodni. To mnie też dużo nauczyło. Kupiliśmy winogrona, dużo winogron. Stwierdziliśmy, że zrobimy drzem. No i ja ochoczo się wziąłem do skubania tych winogron, Oskubałem tam już, oskubałem. Potem myję ręce, ale patrzę za paznokciami. Taka żałoba, jak to się mówi. Takie. I brałem to i szczotką, i mydłem, i pomyksem. No nie szło, no zostało. No mówię, no tylko siekierą należy chyba, żebym odrąbał. No nie szło w żaden sposób. I no na szczęście i na nieszczęściu, znaczy nieszczęście w szczęściu, można powiedzieć, zostaliśmy zaproszeni w pewne towarzystwo. No i ja z tymi paznokciami. Kochani, jak ja nakładałem to jedzenie, to ja tak nakładałem. Tak nakładałem, żeby nikt nie zauważył tych moich pazurów, ale obawiam się, że i tak na pewno parę osób zauważyło. I też może by sobie pomyśleli, a co ten? Żeby takie paznokcie mieć, ten to musi być leniwy. A to widzicie, nie było wynikiem mojego lenistwa, tylko mojej pracowitości. Także naprawdę musimy być, to jest taki przykład życiowy, ludzki, ale my musimy naprawdę być bardzo ostrożni. Musimy pamiętać, że my jesteśmy z niskości. My mamy pewien zasób wiedzy. Mamy pewien zasób poznania i ja wierzę, że on jest dobry i wymaga jeszcze kształtowania, ale nie możemy być bogami. Do Boga należy sąd. I z tym chciałbym nas, kochani, w tym wszystkim zostawić. A co do Jonasza, to zobaczymy, jak będzie. Powstańmy. Panie Boże, cóż możemy powiedzieć? Jesteśmy Twoim ludem, który Ty odkupiłeś swoją świętą krwią. Dałeś nam ten dar. Dałeś nam ten największy przywilej, jaki może być dany człowiekowi. Dałeś go również nam, dlatego dzisiaj w otwartości możemy śpiewać dla Ciebie, możemy, Boże, modlić się do Ciebie, możemy do Ciebie przychodzić. Możemy mieć społeczność z Tobą, a dzięki temu nie musimy się obawiać przyszłości, ale możemy w ufności otwierać okna i wyczekiwać Twojego przyjścia, otwierać okna naszego serca, Boże, drzwi naszego serca i wpuścić Ciebie w jeszcze większym stopniu, można powiedzieć. Bo Ty sam powiedziałeś, że wolą Twoją jest, abym ja stawał się coraz mniejszy, a Ty, żebyś stawał się we mnie coraz większy. Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś tego swojego Ducha Świętego dla nas tu obecnych, którzy narodziliśmy się nie z woli mężczyzny i kobiety, ale narodziliśmy się z woli Boga, z Twojej woli przez Twoje Słowo. Prosimy Cię, abyś dalej nas kształtował, Boże. I wiemy, że tylko Ty możesz to uczynić i tylko Ty czynisz to prawidłowo. I ja chciałem Ci podziękować za to, że Ty jesteś i miłującym Ojcem, ale także jesteś wytrwałym i profesjonalnym lekarzem, który najlepiej wie, czego potrzebujemy. Potrzebujemy nie tylko pocieszenia, ale potrzebujemy też, Boże, oczyszczenia. Oczyszczenia z tego, co się jeszcze Tobie nie podoba. To, co winniśmy jeszcze zmienić, Boże. Z gorącą ufnością wierzę, że będziesz w nas to czynił, Panie, nawet w dniu dzisiejszym, bo dla Ciebie każdy dzień nie jest stracony. Żaden dzień nie jest stracony. I wiem, że również ten dzień dałeś po to, abyśmy to czynili. I już teraz Ci dziękuję, już teraz się cieszę, że będzie służył on ku temu, ku naszemu wspólnemu dobru, jako rozlicznej rodziny na obliczu ziemi. Chwała Ci za to. Nieustająca chwała Ci za to, cześć i dziękczynienia, abyśmy mogli faktycznie uniknąć przed tym, co przyjdzie niestety na ten świat. Dopomóż nam w tym, Panie. Amen. Ten dzień jako cenny, jako przybliżający nas do wieczności. Tak się modlę, Ojcze, o to, żeby w moim życiu, w życiu braci, sióstr, było to właściwe ustawienie priorytetów i te myśli, które krążą po naszych głowach, żeby w odpowiedniej mierze krążyły wokół tych spraw najwyższych, najważniejszych. Proszę, Ojcze, działaj w nas. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoją wielką miłość do nas ludzi, którzy niestety wielokrotnie okazujemy się głupi, krnąbrni, lekkomyślni. Nie słuchamy Ciebie, nie liczymy się z Tobą, myślimy, że nasze drogi będą lepsze i przekonujemy się, jak bolesne konsekwencje towarzyszą naszemu nieposłuszeństwu, a jednocześnie Ty jesteś wielce miłosierny, wielce cierpliwy, jakże łaskawy, jakże przemawiający do nas na różne sposoby, czasami tym cichym, łagodnym głosem, czasami burzą, niepowodzeniami. Dziękujemy, że Twoim zamysłem jest zawsze nasze życie, nasze zbawienie. Twoje myśli to są myśli o zbawieniu. To jest Twoje pragnienie i to jest Twoje dążenie i z tego wypływają Twoje różne działania. Zarówno te przyjemne, jak i te bolesne. Daj nam, Panie, oddawać się Tobie. Jak najszybciej zawracać z naszych błędnych dróg. Pozwolić się napomnieć, pozwolić się ukorzyć, jeśli trzeba. Aby nasze serce skruszyło się przed Tobą i abyśmy zawrócili z naszych błędnych dróg. Dziękujemy za te historie biblijne, w których ilustrujesz dla nas Twoją miłość, Twoje dążenie do zbawienia człowieka i ludzką słabość, ludzką oporność, ludzką grzeszność, która została przez Ciebie zwyciężona w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoje dzieło zbawienia. Chwała Tobie. Daj nam dzisiaj, Panie, uczyć się. Daj nam dzisiaj poddawać się Tobie. I oby to nie pozostało na poziomie wiedzy, ale prawdziwie nasze serca ulegały przemianie, nasza postawa życia, nasze poznanie Ciebie, nasza miłość do Ciebie. Żeby to przeradzało się w codzienne nasze postępowanie, miłe Tobie. Amen. Amen. Dobrze, Boże, jak to dużo naszała w tej historii Jonasza. Wszyscy mieli się przysyłać do swoich bogów o pomoc. Jak dzisiaj o tej porze też w różnych społecznościach, w kościołach, gdzie się spotykają, wołają, tak rozumieją, do swoich bogów, prowadzeni przez swoich przywódców, wielokrotnie są wprowadzeni w błąd. Teraz właśnie do mnie Boże odbywa się spotkanie na Zoomie w Organizacji Światów. Moja rodzina tam bierze udział w tym. Proszę Cię, Drogę Boże. Proszę Cię, Drogę Ducha. Prosimy, Panie, zmienić. Daj im zrozumienie. Tam też czytają, chociaż ta Biblia, która czytają, jest tak sfałszowana strasznie. A jednak, Drogę Boże, Twojego słowa nie możesz sfałszować. Pokaż im to. Daj im zrozumienie. Prociągnij do Chrystusa. Otwórz im oczy. Proszę Cię, Drogę Boże. Na chwałę Twojego imienia. Panie, naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Tobie za wielką łaskę, którą okazałeś nam, za to, że możemy tutaj przychodzić, Panie. Mamy to miejsce, mamy ten czas, kiedy możemy się spotykać w Twoim imieniu, Panie Jezu. Możemy oddawać Tobie cześć i chwałę, tylko Ty na to zasługujesz. jedyny prawdziwy Bóg, jest Bóg za wszystkiego, to jesteś początkiem i końcem, Panie. Od Ciebie się wszystko zaczęło, na Tobie się wszystko kończy, Panie, proszę Ciebie, abyśmy nasze życie wkładali tylko w Tobie, Panie. Prowadź nas, czy w Słowie, Panie, tylko z Tobą, byśmy byli, Panie Jezu. I tak proszę Ciebie o nasz głębszy, Panie, abyś otwierał oczy, abyś prowadził, abyś uświęcał, abyś wskazywał drogę, Panie, abyś dał odwagę, Panie, z tego właśnie tego, abyś prowadził, Panie, pozostawili oddany Tobie całe swoje życie, Panie, Twoje ręce, Panie, proszę Ciebie. Dziękuję Tobie, Panie, za każdego brata i siostrę, za to, Panie. Dziękuję, Panie, za działanie Twojego Ducha Świętego, że Ty jesteś, Panie, wierny, działający, Panie. Codziennie, Panie, możemy oglądać Twoje cuda, Panie, Twoje prowadzenie. I tak proszę Ciebie o dzisiejszą usługę, Panie, abyś namaszczał, Panie, usta, braci. Proszę o Twojego Ducha, Panie, abyś to Ty przemawiał, abyś braci. Bądź wyższony, Panie, teraz i na wieki. Amen. Tak długo, jak będziemy tutaj pielgrzymować na tej ziemi Bożej. zamknąć te lipi otworzy i na odwrót Boże. Chwała Cię, uwielbiam Cię, płynie z naszych serc, w pieśniach i w naszych modlitwach, Ojcze. Chwała Ci po wszech czas. Amen. Amen. Amen. Niech Tobie będzie chwała, uwielbienie za każdego brata, za każdą siostrę. za tych, którzy grają na instrumentach, za to, że Ty dałeś nam głos do śpiewania, że to Ty czynisz sam dla Twojej chwały, bo bez Ciebie, Panie, byśmy nic nie uczynili, nie możemy tego. Ale to Ty sprawia, że te głosy płyną dla Twojej chwały, bo Ty nikomu nie oddasz Twojej chwały. Ojcze, tak dziękujemy Ci za tą łaskę, którą dałeś nam dzisiaj, że nas zgromadziłeś przed Twoim Bożym tronem, aby Ciebie uwielbić jako Boga, Boga Twórcę Wszechtwórcego, Twojego Wszechświata, wszelkiego stworzenia. Godzin jesteś chwały i czci, nieustannie godzin chwały i czci, w dzień, w nocy i rano, Panie, godzin jesteś. Tobie oddajmy chwałę, chcemy Cię uwielbić, tak jak Ty chcesz, byś był uwielbiony. Panie, napełnij, rozpalaj serca dla Twojej chwały, niech błoną dla Ciebie, abyśmy mógł nas używać jako Twoje narzędzia, tam, gdzie Ty chcesz posłać. Abyśmy mieszli w pomocy innym, którzy gdzieś poupadali. Tak bardzo Cię prosimy, rozpalaj serca dla Twojej chwały, Ojcze kochany, byś żaden z nas nie zginął. Ale tak jak Ty powiedziałeś, że Ty przyjdziesz po swoją oblubienicę, Ty pracujesz nad swoją oblubienicę, Boże, tak Ci wdzięczą sercem, dziękuję, że to Ty pracujesz, Ty masz swoje dłoni, że możemy Ci wdzięczą sercem przyjść do Ciebie, brać od Ciebie, że mamy Twoje słowo, że możemy do słowa zajrzeć jak do lustra i Ty objawiasz siebie, że Ty pokazujesz, co jeszcze jest. Ojcze kochany, co się Tobie nie podoba. Chwała Twojemu świętemu imieniu, że jest Duch Święty z nami, który nam pokazuje, który otwiera uszy, że możemy słyszeć Twoje słowo, który otwiera oczy, że możemy widzieć Twoje słowo. To Ty sam wkładasz w sercu Twoje słowo. To Ty napełniasz myśli, żeby myśleć o Tobie. To Ty włożyłeś miłość, żeby kochać Ciebie ponad wszystko, żebyś Ty był pierwszy we wszystkim. Ukochany nasz Panie, tak tęsknotą czekamy na Twoje przyjście. Tak tęsknotą czekamy, aż Ty przyjdziesz, nas zabierzesz z tego podołu obrzydliwości wszelkiego zła. Tak bardzo Cię prosimy za naszymi dziećmi, za naszymi wnukami, za naszymi rodzinami. Ratuj, Panie, ratuj, zmiłuj się, przebacz im. Oni nie wiedzą, co czyną. Panie, Ty nie chcesz śmierci. Ty chcesz ratować grzesznikom. Dotykaj ich sumienia. Objaw im, Panie, kochanie. Ich grzech, Panie najdroższy, aby zakosztował, jak jesteś dobry, jak jesteś bardzo dobry, ukochany Ojcze, tak bardzo Cię o to prosimy. Ty jesteś cudownym lekarzem, Ty leczysz wszelką chorobę, o tym wziąłeś wszystko na krzyż, ukochany Panie, Twymi ranami uleczeni jesteśmy. Tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami i tu obecny. Uwielbij się z każdego serca, niech będzie Tobie chwała. Aby Tyś miał upodobanie w tym, tak jak miałeś upodobanie Twoim Synu, który Ci uwielbiał nieustannie. Bądź wywyższony, Ojcze kochany, w imieniu Jezusa. Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga, którym Jezus jest, wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech, wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów, wyznaję to, wierzę w imię Jezus.

nie błądzić w ciemnościach, nie być miotanymi naszymi uczuciami, ale żyć na fundamencie Twojej prawdy, która przynosi wolność. Mów do nas, kochany Panie, i niechaj Twój Duch oświeca nasze serca, byśmy rozumieli, co do nas mówisz i aby to Słowo mieszkało w nas, przemieniało nas i prowadziło nas. Prosimy przez to wielkie imię, które jest ponad wszelkie imiona, imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Otwórzmy, kochani, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Zacznijmy dzisiaj czytać od wiersza 12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoją twarz, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Apostoł Paweł kontynuuje porównywanie nowego przymierza ze starym przymierzem. Chwały tego, co Bóg nam darował w objawieniu się Jezusa Chrystusa, z chwałą, którą Bóg darował synom izraelskim przez pośrednika, jakim był Mojżesz. Jest to jeden z wielu fragmentów w Nowym Testamencie, którego nie zrozumiemy bez dobrej znajomości treści Starego Testamentu. O czym Paweł tutaj mówi, kiedy mówi o swojej śmiałości w kontraście do Mojżesza, który zasłaniał swoją twarz? Musimy znać historię Mojżesza. Musimy wiedzieć, kto to był Mojżesz i gdzie, w jakich okolicznościach on zasłaniał swoją twarz, żeby rozumieć argumentację Pawła w tym fragmencie. Mam nadzieję, że jesteście po świeżym czytaniu albo w trakcie jeszcze czytania drugiej Księgi Mojżeszowej, którą za parę tygodni będziemy tutaj razem rozważać pokrótce. I że wiecie, w jakim kontekście Mojżesz zasłaniał swoją twarz. Tak naprawdę, żeby uchwycić cały kontekst tego, o czym Paweł tutaj mówi, powinniśmy sięgnąć do trzech rozdziałów Księgi Wyjścia, gdzie te wydarzenia są opisane, poczynając od 32 rozdziału do 35. Tam w drugiej Księdze Mojżeszowej mamy opisane wydarzenia pod górą Synaj, gdzie Mojżesz udał się na górę Synaj, aby przynieść stamtąd tablice kamienne, na których zapisane były Boże słowa, Boże przykazania, które my dzisiaj często nazywamy dziesięciorem przykazań. Dziesięciorkiem, dziękuję. Więc jaka wtedy była manifestacja Bożej chwały? Ano, najpierw czytamy, że jak Bóg zaczął sam przemawiać z tej góry do Bożego ludu, w pośród błyskawic i grzmotów, Izraelici byli przerażeni i prosili Mojżesza, żeby powiedział Bogu, żeby Bóg już nie mówił do nich, tylko żeby do Niego mówił, a On żeby im powiedział to, co Bóg ma do powiedzenia. A więc to zjawisko, jak mówi list do Hebrajczyków, było tak straszne, że synowie Izraela obawiali się słuchać Bożego głosu. A więc ta chwała Starego Przymierza, ostatnio żeśmy mówili o tych różnych aspektach chwały, między innymi objawiała się w zbożnym lęku Bożego ludu. Oni lękali się zbliżać do Boga. Bóg zresztą, kiedy wezwał Mojżesza do góry, powiedział, żeby nikt z ludu się nie zbliżał nawet do tej góry. Mieli tam w pewnej odległości stać. I gdy Mojżesz udaje się na górę, przebywa 40 dni i 40 nocy w Bożej obecności, co się dzieje w obozie? No to, co się dzieje w obozach, kiedy się dłuży czas. Przychodzą różne pomysły do głowy. Pojawiają się wątpliwości. Zaczyna się kwestionowanie tego, co do tej pory było pewną prawdą. Kiedy płynie czas i w cudzysłowie nic się nie dzieje, no to ludzkie serce ma tendencję do wątpienia. Pan Jezus, mówiąc o swoim odejściu i powrocie, przestrzegał nas przed taką postawą, byśmy czekając na Jego powrót nie upodobnili się do wątpiących Izraelitów, nie zaczęli kwestionować Bożych prawd, nie zaczęli podważać, nie zaczęli czegoś wymyślać, tak jak oni wymyślili, że zrobią sobie bogów ze złota, którzy ich poprowadzą do Egiptu z powrotem. I tak się stało. Kiedy byli świadkami takich wydarzeń, takich zjawisk, takich niezwykłych manifestacji Bożej chwały i widzimy ten zbożny lęk, za chwilę widzimy tych samych ludzi, którzy ulewają sobie cielca ze złota i bawią się i tańczą i dopuszczają się rozpusty. Gdy Mojżesz schodzi i widzi to wszystko, co tam się dzieje, wpada w gniew, rozbija tablicę, tego cielca rozbija na drobny pył i każe im to wypić. Więcej, lewici stają przy Mojżeszu i Mojżesz mówi, niech każdy z was wyciągnie miecz i zabija swoich braci. I 3000 ludzi ginie w obozie Izraela. 3000 mężczyzn. A więc to doświadczenie chwały, jak widzimy, mieści się w tym, o czym ostatnio czytaliśmy, co ostatnio rozważaliśmy, mianowicie, że ta służba Starego Przymierza, tak zwana litera, o tym tu jest mowa, była służbą potępienia i służbą śmierci. Już na samym początku ustanowienia tego przymierza ludzie zostali potępieni i wielu z nich natychmiast zginęło przy zawieraniu przymierza. I cała historia Izraela dalsza jest kontynuacją tej prawdy, że chociaż to przymierze miało chwałę, to ta chwała była zabójcza dla ludzi, którzy znaleźli się w tym przymierzu. Ta służba wyryta na kamieniach, na tablicach kamiennych, w całej swej chwale była służbą, która uświadamiała ludziom ich grzeszność i w konsekwencji prowadziła do śmierci. Czasami natychmiastowej śmierci, czasami gwałtownej śmierci, tak jak później widzimy w przypadku Koracha i jego towarzyszy, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu i jego pośrednikowi, jego wybrańcowi, Mojżeszowi. I czytamy, że ziemia się pod nimi otworzyła i zostali pochłonięci żywcem przez ziemię. A więc czasami Bóg w taki dramatyczny sposób manifestował swój gniew na ludzką zatwardziałość serc, na ludzką bezbożność, a czasami był to długi, długi proces, w którym Bóg ostrzegał, napominał, zapowiadał karę, aż przyszedł czas, kiedy Bóg to realizował, tak jak było w przypadku zabrania najpierw północnego królestwa, a później południowego królestwa Judy do niewoli. Bóg przez lata cierpliwie czekał, ostrzegał, napominał, aż przyszedł czas jego sądu. I to jest cały ten obraz, do którego Paweł się tutaj w tym fragmencie odwołuje. Litery, czyli Starego Przymierza, chwały, która mu towarzyszyła i konsekwencji, jakie były dla ludzi, grzesznych ludzi, nieposłusznych ludzi, z zatwardziałymi sercami, jakie tragiczne konsekwencje były ich udziałem. I w tym kontekście Paweł mówi o zasłanianiu twarzy przez Mojżesza. Wielokrotnie czytałem ten fragment i rozumiałem go w ten sposób, że Mojżesz, zasłaniając swą twarz, próbował ukryć ten blask, który ustępował z jego twarzy. Że Mojżesz próbował ukryć tą chwałę, która jaśniała z jego oblicza, ale po jakimś czasie słabła i ustępowała i dlatego Mojżesz zakrywał swoje oblicze, aby ludzie nie widzieli tej słabnącej chwały. Też tak to rozumieliście? Nie? Adaś inaczej, super. Potem się dowiemy, jak Adaś. Ja zawsze tak to rozumiałem. I tak, tak nasze tłumaczenia, wydaje mi się, tak nas prowadzą. I to nie są złe tłumaczenia, nie chcę to powiedzieć, że to są złe tłumaczenia, ale tam rzeczywiście ta konstrukcja grecka, która tutaj jest, jest niezwykle trudna do przetłumaczenia. I jeśli tylko opieramy się na tym, co tutaj mamy w drugim liście do Koryntian, nie znając tej historii, grecka w drugim liście do Koryntian, jeśli tylko na tym się opieramy, to właśnie będziemy w tym kierunku szli, że Mojżesz tutaj jakby czy się wstydził tego, że ta chwała z jego oblicza schodzi, czy w jakiś sposób obawiał się, że Izraelici, widząc tą ustającą jasność jego oblicza, nie będą mieli takiego szacunku dla tego prawa, które Mojżesz tutaj im przyniósł i reprezentował, którego był pośrednikiem, że tutaj on coś próbował przed nimi ukryć, żeby oni czegoś nie widzieli, co było prawdą. Ale to takie niedobre światło na tego Mojżesza rzuca, że on jakby próbował jakoś ich oszukać, że zasłaniał tą twarz, że niby to tam dalej jest, ale tego już tam nie było. Więc niektórzy oczywiście komentatorzy nawet biblijni, tacy poważni, idą w tym kierunku i mówią o tym, że tutaj rzeczywiście to stare przymierze ustępowało i ta jasność oblicza Mojżesza o tym świadczyła i on to zakrywał. Natomiast jak sięgniemy do drugiej księgi Mojżeszowej i czytamy, jak to tam wyglądało, to tam zupełnie nie ma nic o tym mowy. Nie ma mowy o tym, żeby to jego oblicze mniej jaśniało i żydowska tradycja mówi, że do końca życia on jaśniał tym blaskiem, którego nabrał w tym kontakcie z Bogiem. Więc tutaj nic nie czytamy o tym, że to o to chodzi, że ta chwała ustawała, że ta jego oblicze mniej jaśniało. Raczej to, co tutaj w drugiej księdze Mojżeszowej zauważamy, to ten dalszy strach, że ludzie się bali tej jasności na obliczu Mojżesza. I dlaczego się tego bali? Ano dlatego, że widzieli, jaki jest rezultat bliskiego kontaktu z Bożą chwałą dla grzesznych ludzi. Przeczytamy kilka tylko wybranych wierszy, nie będziemy czytali całych trzech rozdziałów, ale myślę, że dobrze, żebyśmy przeczytali kilka kluczowych wierszy, które nam to ilustrują, które nam pokazują, jaka jest myśl tutaj pierwotna i wierze, do której Paweł się tu odwołuje, chociaż w takich słowach, które nie są łatwe do przetłumaczenia. Dlatego nie będę się tu wdawał w jakieś techniczne wyjaśniania tego greckiego tekstu Nowego Testamentu, ale raczej na podstawie tego, co czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, zobaczymy, czy to się mieści w argumentacji Pawła w drugim liście do Koryntian. A więc Księga Wyjścia, najpierw kilka wierszy z 32 rozdziału. Wiersz 11. Mojżesz modlił się do Jahwe, swego Boga, i powiedział: dlaczego, Jahwe, rozpala się Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką? Więc tutaj mamy Boży gniew rozpalający się przeciwko Jego ludowi. Wiemy dlaczego. Dlatego, że grzeszyli, dlatego, że byli nieposłuszni, dlatego, że się buntowali, dlatego, że zatwardzali swoje serca. Dalej, w tym samym rozdziale czytamy właśnie, co się wydarzyło, gdy Mojżesz zszedł i później mamy ten opis lewitów, którzy przystępują do Mojżesza, wiersz 28. Synowie Lewiego postąpili według słowa Mojżesza. Tego dnia poległo z ludu około 3000 mężczyzn. I później znowu Mojżesz wstawia się za Bożym ludem, prosi, by ich oszczędził. Prosił, by Bóg im wybaczył ten grzech, którego się dopuścili. I potem mamy 33 rozdział. Mojżesz ponownie udaje się na górę. Mamy tutaj rozbicie namiotu przy obozie. I w wierszu 9 czytamy, że gdy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku zstępował i stawał u wejścia do namiotu. I Jahwe rozmawiał z Mojżeszem. A cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. Wtedy cały lud powstawał i oddawał pokłon, każdy u wejścia do swego namiotu. I Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I tu się zatrzymajmy na chwilkę. Jak sobie to wyobrażacie, jak to czytacie? Co to znaczy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? Czy to oznacza, że tam była twarz Boga? Że Bóg rzeczywiście z tego obłoku, z tego słupa, który stał przed namiotem zgromadzenia, w jakiś sposób przychodził do Mojżesza w widzialnej formie i rozmawiał z nim twarzą w twarz? Czy tak to sobie wyobrażacie? Gdyby tak było, to Mojżesz nie prosiłby Boga o to, o co go prosił dalej. A o co go prosił? Wiersz 12. I Mojżesz powiedział do Jahwe: oto mówisz mi, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną. Ponadto powiedziałeś, znam cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, ukaż mi proszę twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. I Jahwe odpowiedział: moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego: jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd. Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i twój lud znaleźliśmy łaskę w twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i mój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi. I Jahwe powiedział do Mojżesza: uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Mojżesz powiedział też: ukaż mi, proszę, twoją chwałę. Widzicie to? Czyli Mojżesz błaga Boga, by był obecny z nimi, żeby szedł z nimi. I teraz, kiedy Bóg zapewnia go, że tak będzie, Mojżesz mówi: ukaż mi swoją chwałę. Przecież Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz w namiocie, tak? Czy to oznacza, że Mojżesz oglądał Bożą twarz? Oglądał Bożą chwałę? Skoro tutaj prosi go: ukaż mi swoją chwałę. I co Bóg mu odpowiada? Zobaczmy dalej, to nam wyjaśni, o co chodzi. On odpowiedział, czyli Jahwe, Bóg odpowiedział: sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed twoją twarzą i wypowiem imię Jahwe przed tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I dodał: nie będziesz mógł widzieć mojej twarzy. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza. Dlaczego? bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. No to co to znaczy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? Skoro gdy prosi Go, by Bóg objawił mu swoją chwałę, Bóg mówi, nie możesz oglądać mojej twarzy. To wyrażenie, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem jak człowiek z człowiekiem, jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz, oznacza, że Bóg bezpośrednio do niego mówił. Że Mojżesz nie miał jakichś snów, wizji, to nie było w jakichś obrazach, jakichś rzeczach, przez które Mojżesz musiał się domyślać, co Bóg ma na myśli, co Bóg chce mu powiedzieć, ale Bóg mówił do niego bezpośrednio słowa, co nie oznacza, że on go rzeczywiście oglądał twarzą w twarz. To wyrażenie twarzą w twarz oznacza bliskość, oznacza bezpośredni kontakt i bezpośrednie przemawianie do Mojżesza. A więc Mojżesz miał niezwykły przywilej słyszenia głosu Boga, który bezpośrednio do niego mówił. Ale widzimy, że apetyt Mojżesza rośnie. To dobrze, to dobrze. Kiedy poznajemy Boga, to powinniśmy Go pragnąć więcej. Nie zadowalać się tym, co już przeżyliśmy, tym, czego już doświadczyliśmy. To nie znaczy, że mamy być niezadowoleni z tego i nie doceniać tego. Nie, nie. Mamy dziękować Bogu i w pokorze wielbić Go za to wszystko, co zechciał nam z siebie objawić. Ale w naszych sercach winno być dalsze pragnienie poznania Go lepiej, więcej, pełniej. I to widzimy w tych pobożnych mężach Starego Testamentu. Oni pragnęli być blisko Boga, pragnęli lepszego poznania Boga, większego poznania Boga. O ileż bardziej my, bracia, siostry, w Nowym Przymierzu, kiedy jak dalej Paweł mówi, nie tak jak Mojżesz, ale z odsłoniętą twarzą możemy oglądać chwałę Chrystusa. O ileż bardziej my winniśmy pragnąć Jego poznania lepszego, pełniejszego. O ileż bardziej my powinniśmy mieć to gorące pragnienie doświadczenia Boga w takiej mierze, w jakiej to tylko jest możliwe. Ale zauważmy, że Bóg mówi do Mojżesza tutaj, nie będziesz mógł widzieć mojego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. A więc w tym starym przymierzu spotkanie z Bogiem, zbliżenie się do Boga miało swoje poważne ograniczenia. Więcej, tak jak już powiedziałem, wielokrotnie wywoływało poczucie takiej niegodności, takiej grzeszności, takiego lęku przed śmiercią, że wielu nawet pobożnych, bożych proroków, gdy Bóg objawiał im swoją obecność, swoją chwałę, padali przed Nim na twarz i byli, jak mówili, drżący, pełni lęku i obawy. I do wielu z nich Bóg powiedział, nie bój się, nie bój się. Oni tak się bali zbliżać do Boga. Ta świadomość Bożej wspaniałości, Bożej świętości, Bożej doskonałości w konfrontacji z ich ludzką niedoskonałością wzbudzała w nich to, o czym tutaj Paweł mówi. Poczucie winy, służba potępienia i w niektórych przypadkach, jak powiedzieliśmy, śmierci. Kiedy nie było właściwej reakcji na to przekonanie o własnej grzeszności. Kiedy ludzie nie uniżali się przed Bogiem, kiedy ludzie wyznawali swoją grzeszność, tak jak Izajasz, gdy otworzyło się przed nim niebo i ujrzał Boga siedzącego na tronie i mówi, jestem człowiekiem nieczystym, jestem człowiekiem nieczystych warg. To wtedy widzimy, że Bóg oczyszcza Izajasza. Oczyszcza jego usta i pozwala mu przebywać w swojej obecności. Natomiast jeśli w tej zatwardziałości ludzkiego serca ludzie ważyli się pozostawać w swym buncie przeciwko Bogu, ta chwała Boża prowadziła ich do śmierci. I to też była tylko jakaś namiastka objawienia Bożej chwały. Bóg tutaj wyraźnie mówi, że gdyby objawił całą swoją chwałę, to oblicze mówi o Bożej pełni chwały. Kiedy tutaj, jak czytamy dalej, Bóg mówi, możesz zobaczyć mnie z tyłu, możesz zobaczyć moje plecy. To tylko Mojżesz widzi jakąś cząstkę Bożej chwały, pewien tylko aspekt możliwy dla człowieka do zniesienia. Natomiast mówi, na moje oblicze nie możesz patrzeć i żyć. To nie jest dla grzesznego człowieka. Grzeszny człowiek się nie ostoi w obliczu Bożej świętości, Bożej sprawiedliwości, Bożego majestatu, Bożej chwały. I to charakteryzowało Stare Przymierze. To jest kontekst, do którego się Paweł odwołuje. I teraz mamy Mojżesza, który pragnie tego doświadczenia Bożej chwały, a Bóg mówi tylko w pewnym zakresie. 21 wiersz 33 rozdziału. Jahwe mówił dalej, oto miejsce przy mnie, staniesz na skale, a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane. A więc tutaj jest ważne, byśmy czytali te całe fragmenty Starego Przymierza i dopiero kiedy mamy w miarę pełny obraz, kiedy widzimy cały fragment, wtedy możemy lepiej interpretować jego poszczególne części. Tak oczywiście jest z całym Pismem. Tutaj również jest to pomocne. Niektórzy od razu przechodzą do jakiejś konkluzji i mówią, tu jest jakaś sprzeczność. Przecież tutaj rozmawia z nim twarzą w twarz, a tu mówi, że nie może oglądać jego twarzy. Rozumiecie? Jeżeli wyciągniemy złą konkluzję z tego, co się mieści pod tym zwrotem rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, wtedy mamy problem, wtedy mamy sprzeczność. Natomiast jeśli przeczytamy cały fragment, dopiero wtedy zaczynamy w kontekście całego fragmentu rozumieć, co się kryje pod tymi elementami, wtedy nie ma sprzeczności, wtedy mamy pewien spójny obraz. I rozdział 34. Tutaj mamy bezpośrednie przejście do tego zakrywania twarzy przez Mojżesza. Tutaj mamy prawo Boże przypomniane i później czytajmy od 29 wiersza. I gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, a miał Mojżesz w ręku dwie tablice świadectwa, gdy zstępował z góry, Mojżesz nie wiedział, że skóra jego twarzy lśniła, gdyż Jahwe z nim rozmawiał. A Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, a oto skóra jego twarzy lśniła i bali się do niego zbliżyć. Ale Mojżesz zawołał ich i Aaron oraz wszyscy przywódcy zgromadzenia Izraela wrócili do niego. I Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem podeszli też wszyscy synowie Izraela, a on przykazał im wszystko, o czym Jahwe z nim rozmawiał na górze Synaj. A póki Mojżesz z nimi rozmawiał, miał na swojej twarzy zasłonę. Ale gdy Mojżesz wchodził przed oblicze Jahwe, aby z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę, póki nie wyszedł. Gdy zaś wyszedł, mówił do synów Izraela, co mu nakazano. I synowie Izraela patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra twarzy Mojżesza lśniła. I Mojżesz znowu kładł zasłonę na swoją twarz, póki nie wszedł, aby z Nim, czyli z Bogiem, rozmawiać. Ciekawa historia, nieprawdaż? Biblia jest ciekawa. Naprawdę, czytajmy ją i niechaj nasza ciekawość nie maleje, ale rośnie i niechaj Bóg mówi do nas przez te historie, gdyż one mają wielkie znaczenie. Żadne słowo tutaj nie jest przypadkowe. Bóg natchnął każdy wiersz, każde zdanie, każde słowo. Pan Jezus mówi, że nawet najmniejsza literka nie jest tam bez powodu. Apostoł Paweł jako zwiastun, jako sługa nowego przymierza, mówi, mając taką nadzieję, i tutaj odwołuje się do tego, o czym wcześniej mówił, jako nadzieję, nadzieję nowego przymierza, nadzieję, która jest w zwiastowaniu Chrystusa, czyli życie, usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, działanie i obecność Ducha Bożego w nas. Mówi, mając taką nadzieję, mając taką służbę, mówi, śmiało sobie poczynamy, a nie jak Mojżesz, który miał jaką służbę? Chwalebną, ale służbę potępiającą. Służbę przynoszącą śmierć. Jego oblicze jaśniało chwałą Boga, ale ta chwała wiązała się z niebezpieczeństwem dla tych, którzy pozostawali w zatwardziałości serca. Chwała Starego Przymierza wiązała się z potępieniem i śmiercią człowieka, który nie pokutował, który się nie uniżał przed Bogiem. I czasami widzimy natychmiastową śmierć. I Mojżesz, wierzę, tak rozumiem, jakby biorąc ten cały kontekst tutaj, raczej ku temu się skłaniam, może tak powiem. Nie twierdzę, że ta inna opcja nie jest możliwa, ale skłaniam się bardziej ku temu, że Mojżesz zakrywał swoje oblicze, świadomy, widząc ten lęk, widząc ten strach, świadomy tego, że ich kontakt z tą chwałą, która odzwierciedlała się na jego obliczu, mógł dla niektórych z nich źle się zakończyć. I jakby w miłosierdziu dla nich zakrywał swoją twarz, żeby oni nie patrzyli na jego oblicze jaśniejące Bożą chwałą. Tak wydaje się tutaj ta grecka konstrukcja na coś takiego wskazywać, że Mojżesz tutaj mówi o, owszem, mówi o przymierzu, które ustaje, ale to ustawanie przymierza jest elementem, o którym Mojżesz wiedział, że to jest tymczasowe przymierze, że to jest przymierze, które nie jest jeszcze ostatecznym przymierzem, przez które przyjdzie zbawienie i życie. Mojżesz był świadomy tego, tych konsekwencji tego przymierza, które rodzi, czy może rodzić i rodzi śmierć. Ostatecznie ono samo w sobie nie ma właśnie tej zbawczej mocy. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba czegoś, do czego to przymierze dopiero prowadziło. Miłosierdzia i zbawienia, które przyszło wraz z objawieniem Bożego Syna. I tutaj Paweł mówi, że to nie tylko miało miejsce wtedy, pod górą Syna, i że to było tylko udziałem tamtych Izraelitów, którzy byli wtedy obecni podczas nadania tego przymierza, ale co dalej Paweł mówi? Mówi o tym, że nadal to ma miejsce. Wiersz 14. Lecz umysły ich otępiały, albo jak inne nowe tłumaczenie mówi, skamieniały. Ich umysły skamieniały. Nie tylko mieli przymierze na kamiennych tablicach, ale ich umysły zatwardziły się, ich umysły skamieniały. Kogo umysły? Umysły Izraelitów, bo o nich jest mowa pod koniec 13 wiersza. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Zauważcie 14 i 15 wiersz, jak apostoł Paweł zamiennie tutaj używa terminu Stare Przymierze i Mojżesz. Mówi, gdy czyta się Stare Przymierze, zasłona pozostaje nieodsłonięta. Gdy czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Mojżesz jest utożsamiany ze Starym Przymierzem, dlatego że był pośrednikiem tego przymierza. Natomiast tutaj już Paweł wprowadza pośrednika nowego przymierza, Chrystusa, przez którego ta zasłona zostaje zdjęta w żaden inny sposób. Jeśli chcemy doświadczać w większej mierze tego, co Mojżesz doświadczał w namiocie zgromadzenia, możemy tego doświadczyć tylko znajdując się w Chrystusie, przez którego i tylko przez którego, jak ostatnio mówiliśmy, mamy wstęp do najświętszego miejsca Bożej obecności. Zobaczcie, jak Paweł pięknie dalej to argumentuje. 16 wiersz. Może przeczytam jeszcze z 15. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana zwrócą albo nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem. Czyli tutaj nie mówimy o zdjęciu zasłony i oglądaniu jakichś rzeczywistości, które nasze fizyczne oczy są w stanie zarejestrować. Mówimy tutaj o duchowym doświadczeniu Boga. Mówimy tutaj o Panu, który jest duchem. I teraz spróbujmy powolutku, spokojnie przyjrzeć się temu, co Paweł tutaj mówi w 16 i 17 wierszu. Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Widzicie jakąś analogię z tymi wydarzeniami, o których przed chwilką czytaliśmy w drugiej księdze Mojżeszowej? Kiedy Mojżesz zdejmował zasłonę? Kiedy? Kiedy się zwracał do Pana, tak? Kiedy Mojżesz zwracał się do ludzi, zasłaniał swoją twarz, ale gdy się zwracał do Pana, zasłona była zdejmowana. Tak? Tak widzimy? Taki jest obraz. I Paweł tutaj bardzo ciekawie coś robi ciekawego. Bierze tą analogię Mojżesza, który rozmawia z Bogiem z odsłoniętą twarzą i ogląda Boga, rozmawia z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz. Bóg bezpośrednio do niego mówi i objawia mu siebie, objawia mu swoje prawdy, gdy jego twarz jest odsłonięta. I teraz Paweł bierze tą analogię i mówi, gdy się do Pana nawrócą, gdy kto się nawróci? Wyżej czytamy, ci, którzy czytają Mojżesza, ci, którzy czytają Stare Przymierze. Więc do kogo oni się mają nawrócić, żeby zasłona była zdjęta z ich twarzy? Do Boga, do Jahwe, do Chrystusa. Bo czytamy, że w Chrystusie zostaje zdjęta, tak? Mojżesz z kim rozmawia w namiocie? Z Jahwe, z Chrystusem. Tak, Paweł mówi wyraźnie, że to Chrystus im towarzyszył, że to Chrystus do niego przemawiał, do Mojżesza. Kiedy Chrystus przemawia, to Bóg przemawia. Kiedy Bóg przemawia, Chrystus przemawia. Oczywiście nie tylko Chrystus. Przemawia Boży Duch, przemawia Bóg Ojciec, gdyż ci są jedno, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni. Wierzymy w jednego Boga, który objawił się. W Starym Testamencie nie widzimy Go jako Ojca, Syna i Ducha. Widzimy Jego mnogość, widzimy działanie Jego Ducha, widzimy działanie Jego Anioła, ale ten obraz Boga nie jest wyraźny, nie jest jednoznaczny. Dopiero w Chrystusie z naszych oblicz zostaje zdjęta również zasłona i poznajemy Boga w Jego chwale, objawione gdzie? Na obliczu Chrystusa, jak czwarty rozdział listu do Koryntian mówi. Mówi, gdzie jest objawienie Bożej chwały? Objawienie Bożej chwały jest na obliczu, na twarzy Chrystusa. Czyli gdy twarzą w twarz do Jezusa przyjdziesz, gdy do Niego się zbliżysz, gdy Jego poznasz, wtedy możesz poznać prawdziwie, jaki jest Bóg. Wtedy możesz poznać więcej z tej chwały, którą my dzisiaj jako ludzie Nowego Przymierza jesteśmy w stanie ogarnąć. To nie znaczy, że poznajemy wszystko doskonale, do końca. Nie, jak Paweł dalej mówi w tym fragmencie, zobaczcie wiersz 18, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. To słowo zwierciadło jest tutaj ważne, gdyż my dzisiaj, jak myślimy o zwierciadle, to myślimy o tym, co wisi tutaj u nas w kuchni czy w innych miejscach. I jak tam spojrzymy do tego zwierciadła, czyli lustra, raczej dzisiaj tego słowa używamy, to widzimy wyraźnie wszystko w szczegółach, prawda? Natomiast tutaj jest użyte słowo i zresztą w tamtych czasach no, nie było takich zwierciadeł, jakie my mamy dzisiaj. Nie było takich luster z polerowanego szkła. Lustra w tamtym czasie były z polerowanego metalu. Ktoś z was kiedyś przeglądał się w takim lustrze z polerowanego metalu? Obraz w takim polerowanym metalu odzwierciedla rzeczywistość, ale to nie jest... To nie jest dokładnie to, co my widzimy. Nawet ja był ostrożny z tym słowem zniekształcenia, bo tutaj moglibyśmy myśleć, że widzimy jakiś zniekształcony obraz Boga. Bardziej tu jest kwestia braku szczegółów, braku wszystkich elementów. Pewne rzeczy są rozmyte, pewne rzeczy są niewyraźne, bo jeśli mamy dobrze wypolerowane to lustro, to ono, mówię, odzwierciedla prawdziwą rzeczywistość, ale niedokładnie, niedoskonale. Wiele rzeczy nie zobaczymy tak, jak zobaczymy je w naszym dzisiaj lustrze. Więc tutaj jest mowa o takim lustrze i o takim oglądaniu chwały naszego Boga. Więc cały czas rozumiemy, że nasze poznanie i zrozumienie i nasze oglądanie Boga jest cząstkowe. Nie jest pełne, nie jest doskonałe, nie jest zupełne, ale jest fragmentaryczne, jest cząstkowe, jest w pewnych aspektach niewyraźne. Co nie oznacza, że nie jest prawdziwe. I Paweł tutaj mówi o czymś, co następuje w jakimś procesie. Mówi o oglądaniu jego oblicza i zauważcie, cały czas tutaj on konsekwentnie mówi Pan, Pan, Pan. Pan, który jest Duchem. Przyglądając się chwałą, chwale Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan. To ciekawe, jak czasami apostoł Paweł niejednoznacznie, i nie tylko Paweł, ale w ogóle Nowy Testament, jak niejednoznacznie używa tego słowa Pan. Do końca nie mamy pewności, czy chodzi tutaj o tego Pana Starego Testamentu, Jahwe, czy chodzi tutaj o Pana Nowego Testamentu, Jezusa Chrystusa. Dla nas, którzy wierzymy w jedność Boga, Ojca, Syna i Ducha, w ogóle nie musimy nad tym zastanawiać. Dla nas jest to oczywiste, że gdy mowa jest Pan, to jest mowa o Bogu, Ojcu i o Panu Jezusie Chrystusie. Pan zawiera bardzo często odniesienie do samego Boga, który nie jest tylko Ojcem, ale który jest Ojcem i Synem i Duchem. Ale bardzo często słowo Pan zawęża znaczenie do słowa Jezus, do Jego osoby. Natomiast w tego typu fragmentach nie potrzebujemy zbytnio nawet, nie jesteśmy chyba w stanie nawet oddzielić jednego od drugiego, czego nie powinniśmy nawet czynić. Kiedy oglądamy chwałę Boga, to gdzie ją oglądamy? Na obliczu Chrystusa. Dlatego ta cała dyskusja i dywagacje różne na temat Jezusa, nie będącego Bogiem, w rozważaniu tego typu fragmentów prowadzi naprawdę do dziwnych dewiacji. Ci, którzy nie widzą tutaj jedności Jezusa z Bogiem, ale chcą oddzielać osobę Jezusa od Boga, będą musieli naprawdę zdeformować ten tekst, żeby zachować jego integralność, co oczywiście jest sprzecznością samą w sobie. Podsumowując, apostoł Paweł, będąc zwiastunem nowego przymierza i pokazując kontrast między tym doskonałym nowym przymierzem a starym przymierzem, mówi nam o konieczności przyjścia przez wiarę do poznania Boga w Jezusie Chrystusie. Mówi, tylko w ten sposób możemy prawdziwie poznać Boga, zresztą o czym Pan Jezus też wielokrotnie mówił, że jeśli poznajemy Jego, poznajemy Boga, poznajemy Ojca automatycznie. Więc to jest droga i to jest zwiastowanie nowego przymierza. Głosimy Chrystusa, ale nie głosimy samego Chrystusa. Nie głosimy wszystkiego w Jezusie w takim sensie, że nie potrzebujemy Ojca, nie potrzebujemy Ducha. Absolutnie nie. Głosząc Jezusa, zwiastując Jego chwałę, głosimy chwałę Boga, który nam się w Nowym Przymierzu objawia jako Ojciec, jako Syn i jako Duch. I poznając Jezusa Chrystusa, poznajemy prawdziwie Boga. I tylko w ten sposób. Doświadczając przemiany z chwały w chwałę. I zauważcie ten element Pana, który jest Duchem. Tutaj cały czas mamy analogię do tego, o czym wcześniej była mowa, tego nowego przymierza, które zasadza się na pracy Ducha w nas. Już nie litery, już nie informacji na zewnątrz, ale to wszystko jest wewnętrznym objawieniem przez Ducha. W Nowym Przymierzu jesteśmy uczestnikami Ducha. To jest, pamiętajmy, fundament różniący, to jest fundamentalna różnica między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. W Nowym Przymierzu my wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem i mamy w tym Duchu przez Chrystusa dostęp bezpośredni do Boga Ojca. W Starym Przymierzu, jak widzieliśmy, był to proces bardzo ograniczony do jednostek, bardzo ograniczone doświadczenie dla ludzi w Starym Przymierzu. Wszystko odbywało się na zasadzie pośrednictwa człowieka, czy to Mojżesza, czy to później sędziów, czy to później kapłanów. Cały czas mamy ten aspekt jakichś pośredników tego przymierza w postaci ludzi. W Nowym Przymierzu mamy jednego pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa, który jest człowiekiem i Bogiem w jednej osobie. I przez Niego człowiek może mieć kontakt z Bogiem i Bóg może mieć kontakt z człowiekiem. Ostatnia rzecz, na którą tutaj koniecznie musimy zwrócić uwagę, to koniec wiersza 17. Nie będę na ten temat zbyt wiele mówił, ponieważ jest odrębne kazanie zatytułowane właśnie w ten sposób, jak tutaj jest to napisane. I polecam wam posłuchać w tym kontekście tamtego kazania. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. To jest wiersz, który podobnie jak wiersz z wcześniejszej części tego rozdziału, jest często wyrywany z kontekstu i jest przedstawiany w zupełnie innym sensie niż, tak jak dzisiaj widzimy, rozważamy kontekst tego wiersza, jakie ma znaczenie. Wielu chrześcijan cytuje ten wiersz, gdzie Duch Pański, tam wolność, w dwóch kontekstach. Po pierwsze, mówią, gdzie Duch Pański, tam wolność, to znaczy, jak Duch we mnie działa, to jestem wolny, żeby robić, co tylko uważam za stosowne. Nikt mi nie będzie niczego narzucał, nikt mi nie będzie w żaden sposób mówił, co mam robić, czego nie mam robić. Gdzie Duch Pański, tam wolność. A więc taka swego rodzaju duchowa anarchia. Nie ma żadnych praw, nie ma żadnych zasad. Jeszcze wtedy powołują się na inny fragment, też tylko fragment wiersza. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno biorą. Paweł też to dziś powiedział, prawda? Ale coś tam dodał, ale i tak dalej. Ale oni tylko ten, wszystko nam wolno. Więc wyrywanie z kontekstu tego typu wierszy prowadzi do wielce niebezpiecznych praktyk w Kościele. I jedną z nich jest dzisiejsza anarchia wielu chrześcijan. Mówią, nieważne jak postępujemy, nieważne jak żyjemy, ważne, że wierzymy w Jezusa. Jesteśmy wolni w Jezusie od potępienia. Nie masz już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, cytują. I mówią, jakkolwiek żyjesz, nie tak jak w Starym Przymierzu, że Bóg zabijał, że Bóg tam uśmiercał. Nie, my dzisiaj możemy robić i Bóg nas kocha, Bóg nas akceptuje, Bóg nas przyjmuje. Jesteśmy wolni. Nie ma już żadnego prawa, nie ma już żadnych zasad, nie ma już żadnych nakazów. To jest zgubne. I Nowy Testament wielokrotnie o tym mówi, że tego typu filozofia jest zgubna dla tych, którzy ją przyjmują, którzy chcą łaską usprawiedliwiać swoją bezbożność, którzy chcą zasłaniać się łaską i mówić, że teraz mogą dawać upust rządzom ciała. Biblia mówi, że końcem tego jest potępienie i śmierć. A więc Nowe Przymierze też zawiera tą klauzulę sądu i gniewu Bożego i kary Bożej dla tych, którzy pozostają w zatwardziałości serca. Dla tych, którzy chcą mieć Jezusa i żyć według ciała, żyć w grzeszny sposób. Dla takich, czytamy, jeszcze większa kara jest niż w Starym Przymierzu. Więc nie idźmy tą drogą, nie idźmy absolutnie w tego typu zniekształcanie tego słowa, czy innych tego typu fragmentów. Musimy czytać całe słowo, żeby zobaczyć, jaki jest przekaz. Drugi kontekst, w którym to słowo, ten wiersz się cytuje, to chrześcijańskie nabożeństwa, gdzie ludzie mówią, gdzie Duch Pański, tam wolność. A więc jak się wierzący ludzie zbierają, to jest wolność, żeby robić, co kto chce. Niech każdy zachowuje się, jak chce, niech każdy robi, co chce. Nieważne, że tutaj bracia mówią, teraz się pomódlmy. Ja nie mam chęci się modlić, bo Duch mnie prowadzi, żebym teraz się śmiał albo teraz śpiewał. To ja będę teraz śpiewał sobie. Albo śpiewamy, a ja teraz nie będę śpiewał, ja teraz będę maszerował i wyznawał zbawienie, uzdrowienie w Jezusie, czy jakieś inne rzeczy. I gdzie Duch Pański, tam wolność, dla wielu społeczności niestety jest to dramatyczne, ale tak to wygląda. Jak pójdziecie do niektórych zborów, na niektóre spotkania, to jest tam chaos, harmider, każdy robi, co mu się podoba, każdy według swojego prowadzenia ducha, według ich mniemania, się zachowuje i postępuje. I im więcej hałasu, im więcej harmidru, im więcej bałaganu, tym w ich mniemaniu duch bardziej działa. No to jest totalnie niedorzeczne i totalnie wyrwane z kontekstu. Paweł tutaj nie mówi o nabożeństwie chrześcijańskim i o tym, że każdy może robić, co mu się żywnie podoba. Nie. Paweł tutaj mówi o chwale Starego i Nowego Przymierza, jak widzieliśmy. I tutaj nie ma nic na temat tego, że jak się zgromadzamy, to każdy robi, co mu się chce. I każdy będzie manifestował swoją chrześcijańską twórczość. Nie. Paweł mówi, że gdy się zgromadzamy, to ma być porządek. Ma być tak prowadzone nabożeństwo, żeby wszyscy doznali zbudowania. To nie oznacza, że ma być jakieś sztywne ramy, to nie oznacza, że teraz ludzie mają to kontrolować i pilnować. Nie. Mówimy o porządku, który Duch Święty wyznacza i prowadzi przez to, co nam objawia w swoim Słowie. Jak to ma wyglądać, co mamy robić, gdy się gromadzimy. I Biblia nam o tym mówi. Więc tak jak mówię, nie chcę rozwijać już tematu. To jest w odrębnym kazaniu szeroko omówione, tylko wzmiankuję tutaj przy okazji tego wiersza. Mam nadzieję, że rozważanie tego kontekstu wyraźnie nam pokazuje, że nie o tym tu jest mowa. Nie ma tutaj mowy o chrześcijańskiej anarchii i postępowaniu według własnego widzimisię i takiej wolności, ani też o wolności w trakcie nabożeństwa, w sensie robienia, co się komu podoba. Nie. Kiedy Paweł tutaj mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność, to mówi o tej wolności przystępu do Boga w Chrystusie. O tym jest mowa. Gdzie Duch Pański, tam jest wolność od tego, co oglądamy w Starym Przymierzu, gdzie nie było tej wolności. Gdzie, jak widzimy, wszystko było obwarowane szczegółowymi przepisami i pewni ludzie nie mieli dostępu do Boga. Pewni ludzie musieli stać daleko. Tak jak ostatnio na końcu mówiliśmy, na dziedzińcu pogan, na dziedzińcu kobiet, przed tym miejscem świętym, gdzie mogli tylko wstępować kapłani i absolutnie nikt się nie mógł zbliżyć do miejsca najświętszego, gdzie tylko raz w roku arcykapłan i to z krwią mógł wstępować. Tutaj w Nowym Przymierzu czytamy, mamy wolność przystępu do Boga, mamy wolność społeczności z Bogiem, mamy wolność komunikacji z Bogiem, słyszenia Jego głosu, czerpania z Jego słowa. I kiedy mówimy o tej wolności, o tej przemianie, o której tutaj mówi wiersz 18, cały czas mówimy w kontekście Bożego objawienia zawartego w Bożym Słowie. Nie mówimy tu o jakimś mistycyzmie oderwanym od Bożego Słowa. Bo niestety tutaj też niektórzy biorą ten 18 wiersz i mówią o tej przemianie z chwały w chwałę w kontekście jakichś mistycznych przeżyć, jakichś mistycznych doznań, oderwanych od Słowa Bożego. To też jest niebezpieczna droga. Jesteśmy zachęcani, by poznawać Boga przez to objawienie, które nam dał przez wiarygodnych świadków, przez Mojżesza, przez proroków, przez apostołów, przez Jego wybranych, przez których to ten cały wielki plan zbawienia został nam objawiony. I my się mamy tego trzymać, mamy w tym wzrastać, mamy to coraz lepiej rozumieć dzięki objawieniu, które daje nam Duch i według tego żyć. I tu jest chwała Nowego Przymierza w naszym bezpośrednim dostępie do Boga, w bezpośrednim działaniu Ducha w naszym życiu i doświadczaniu realizacji mocy, radości, pokoju, sprawiedliwości, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, za dar życia, za nowe przymierze w Jego świętej krwi, za przebaczenie naszych grzechów, za przyjęcie nas do grona Twoich dzieci, za skruszenie naszych serc, za dobrą nadzieję, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Wiemy, że chociaż i my dzisiaj jeszcze dalecy od doskonałości dopuszczamy się różnych potknięć i błędów, w Jezusie Chrystusie mamy gwarancję Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, Twojego przebaczenia, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy przyznajemy się do naszych błędów, gdy nie zatwardzamy naszych serc. A o ileż dzisiaj łatwiej nam jest to czynić, kiedy Twój Duch mieszka w nas, gdy Twój Duch przekonuje nas od wewnątrz, gdy Twój Duch obdarza nas czy to smutkiem ku upamiętaniu, czy radością z naszego pojednania z Tobą i społeczności z Tobą i przychylności Twojej i zadowolenia Twego. Dzięki Ci, kochany Ojcze. Prosimy, byś kontynuował Twą dobrą pracę w sercach nas wszystkich, naszych braci i sióstr, Twojego Kościoła. Panie, abyśmy i my, każdy z nas, wzrastali z chwały w chwałę, wzrastali w poznaniu Ciebie, w poddaniu się Tobie i posłuszeństwie Tobie. Niechaj Twój Duch działa w nas i prowadzi nas, a Twoje imię niechaj będzie wywyższone w życiu każdego z nas i w Twoim Kościele. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję Ojcze za pouczenie płynące z tego słowa. Za tą zachętę, żeby uważnie czytać. Nie wyrywać wersetów z kontekstu. Szukać prawdziwie objawienia. Dzięki Ojcze, że dajesz nauczycieli, którzy pomagają w zrozumieniu. Modlę się Ojcze, żebyśmy słuchali dobrych nauczycieli i żebyś błogosławił, prowadził tych, którzy głoszą, żeby wsłuchiwali się Ojcze w Twój głos i nie głosili jakichś rzeczy wymyślonych czy niebiblijnych. Dzięki za ten przywilej, przystęp do miejsca najświętszego, bezpośrednio do Ciebie Ojcze, przed Twoje oblicze. I abyśmy nie tylko myśleli o tym, uświadamiali sobie to, gdy jesteśmy zgromadzeni w niedzielę, czy w środę, czy kiedykolwiek jeszcze indziej razem, ale żebyśmy pamiętali o tym w każdej chwili naszego życia, że jesteśmy przed Twoim obliczem. Jesteś dobrym Ojcem, ale też jesteś sędzią. Dziękujemy za objawienie. Amen. Amen. krzyżu stał starszorski krzyż strasznych cierpień i hańby znam. Obejmuję krzyż, gdzie mu stonął Pan, gdy ratował ginący świat. O, ja kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną znów. Wszystko składa się we mnie uwielbił Bóg. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat, cudną duszy mej głosi wieść, że baranek zszedł wyżyn grzechy jest. O, ja kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną znów. Wszystko składam u Jego stóp, Jego stóp, by się można kochać szorstki krzyż zbroczony krwią, narzędzie zbrodni. Można kochać, gdy wiemy, co się dokonało i czym to skutkuje dla nas. Będziemy wspominać pamiątkę, będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, chcę powiedzieć, żeby to dobrze było poprawnie biblijnie, teologicznie. Robiąc to, co Pan Jezus nakazał, byśmy brali z chleba, jedli i pili z kielicha, tak jak On uczynił to obrazowo, znaczy uczynił to faktycznie przy tak zwanej ostatniej wieczerzy. I gdy czytamy słowa apostoła Pawła o tym wydarzeniu, to jest tam takie zdanie: gdy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. I chciałbym bardzo króciutko o tych trzech elementach powiedzieć. Śmierć Pańską to jest coś, co przynosi nam życie. Czy jesteśmy tego świadomi? Czy gdy myślimy o śmierci Pana Jezusa, to obok wszystkich innych myśli, które mogą nam towarzyszyć, jest ta główna, najważniejsza, że to była śmierć, która przynosi nam życie. Śmierć Pańską zwiastujemy. To, co tutaj czynimy, jest, jak czytamy, zwiastowaniem śmierci Pańskiej, ale tak myślę, że jakkolwiek jest potrzeba, żeby to czynić, gdy spożywamy ten chleb i pijemy z kielicha, to też powinniśmy być świadomi, że nasze zwiastowanie śmierci Pana Jezusa powinno być czymś częstszym, co powinniśmy praktykować w naszym życiu. I z jednej strony gdzieś jakby z poczucia obowiązku, z chęci posłuszeństwa temu, co jest napisane, ale myślę, że w dużej mierze, jeśli nie w głównej mierze, to powinno wynikać z naszej miłości do bliźniego, który ginie, gdy nie słyszy Ewangelii. I ostatni element, aż przyjdzie. Gdy Pan Jezus przyjdzie, już nie trzeba będzie zwiastować, bo wszystko będzie wiadome, objawione, ale jest to informacja, że takie coś będzie miało miejsce. Nie jest dobrze, jeżeli myślimy, że to będzie kiedyś tam. To jest właściwe zrozumienie, że to będzie kiedyś tam, może za sekundę, może za miesiąc, może za parę lat. W tym sensie, że to kiedyś, ale nie jest dobrze myśleć, że to kiedyś, że to jest w związku z tym dla nas jakieś takie oddalone i nie jest nam bliskie to przyjście. W tym sensie nie powinno właśnie tak to wyglądać, że myślimy, a to kiedyś tam, ale że to przyjście jest bliskie i że ono jest nieuchronne i że powinniśmy w każdej chwili naszego życia być gotowi na to przyjście, bo może nasza ziemska pielgrzymka skończyć się w każdej sekundzie. Także to też jest coś, co dobrze jest sobie przypominać. Powstańmy, proszę. Będziemy robić to, co Pan Jezus nam nakazał, brać z tego chleba, pić z kielicha. I zachęcam, żeby to był czas też właśnie w modlitwy. Ostatnimi czasy dość często zachęcam do tego, a to różnie w praktyce wychodzi. Może dlatego niektórzy nie są chętni, żeby w tym czasie się modlić, bo tutaj jest takie małe zamieszanie, bo podchodzimy tutaj, żeby właśnie brać z tego chleba, pić. Ale mimo to zachęcam, żeby modlić się, wyznając, dziękując, czym dla mnie osobiście, w takim praktycznym życiu, w praktycznym rozumieniu, w praktycznym odczuwaniu, przeżywaniu jest właśnie ofiara Pana Jezusa, jest przebaczenie grzechów. Mniej zachęcam do tego, żeby wypowiadać modlitwy takie obiegowe, takie, które często słyszymy i moglibyśmy się po prostu na nich wzorować, ale niech to będzie po prostu modlitwa naszego serca, nawet jeżeli będzie prosta, nieudolna, to na pewno Bogu miła i myślę dla nas też. Jeśli ktoś poza siostrą kochaną Danusią chce też brać bezpośrednio z kielicha, to jest oczywiście taka możliwość. Każdy może. My z pewnych względów praktykujemy póki co te kieliszki, ale każdy może brać z kielicha, tego fizycznego kielicha, i może wtedy na koniec zapraszamy takie osoby. Aha, i jeszcze mamy tutaj taką praktykę, zwyczaj, żeby zachęcać osoby te, które oddały swoje życie Bogu, przyjęły chrzest w wieku dorosłym, trwają w społeczności, nie trwają w żadnym grzechu. Te osoby zachęcamy do spożywania tej pamiątki. Pozostałe zachęcamy, żeby się powstrzymały. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za to, za ten dowód miłości, za to wielkie poświęcenie, za oddanie swojego życia, abyśmy my mogli żyć. Dzięki też za ten taki codzienny, praktyczny wymiar tej ofiary i przelanej krwi, która obmywa w doskonały sposób nas wtedy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy zdarzy nam się potknięcie i żałujemy, pokutujemy, odwracamy się, to wyznanie sprawia, że ta krew doskonale nas oczyszcza i możemy być wolni i nie musimy chodzić pod ciężarem tego grzechu. Ja dziękuję Tobie za to, Ojcze. Paweł, mogę Cię prosić? Kochany nasz Panie, wiemy, że bez Twojej łaski, bez Twojego przyjścia na ziemię w postaci człowieka, bez Twojej gotowości, by umrzeć na krzyżu Golgoty, wszelkie nasze ludzkie starania, wysiłki, nasza religijność, nasza gorliwość, to wszystko za mało, żeby zmazać choćby jeden grzech. Nasze grzechy i nieprawości są skazane na śmierć. Taki jest wyrok za wszelkie przestępstwo Twojego prawa. I wiemy, że nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób obmyć się z naszych grzechów, usprawiedliwić się z naszej niesprawiedliwości, jakimikolwiek naszymi wysiłkami, czy jakąkolwiek religijną czynnością. Ludzie próbowali tego, ludzie próbują to i widzimy, że to nie przynosi skutku. Twoje słowo wyraźnie mówi nam, że jest tylko jedna droga, aby nasze grzechy były przebaczone, oczyszczone. To droga cenna, krew, która tam na krzyżu Golgoty została przelana, którą też po swoim zmartwychwstaniu Panie zabrałeś do nieba, do tej niebiańskiej świątyni, uczynionej nie ludzkimi rękami, ale której architektem i budowniczym jest sam Bóg. I tam też, Panie, wstawiasz się za nami, tam orędujesz za nami, tam dokonujesz, tak jak dokonałeś raz na zawsze, wiecznego przebłagania, tak i teraz dokonujesz swojej arcykapłańskiej służby, przez którą mamy przystęp do Boga i życie. I tą cudowną wolność, wolność od ciężaru grzechu, wolność od potępienia, wolność od strachu, wolność od obawy przed gniewem Twoim. Cudowną wolność Twoich dzieci, by przystępować do Ciebie, by wpatrywać się w Twoje oblicze, by poznawać Ciebie i doświadczać głębokiej, wewnętrznej, prawdziwej przemiany naszego życia na Twój obraz. Chwała Tobie, Panie. I modlimy się, aby Twój Duch mówił teraz do nas, kiedy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, abyśmy prawdziwie zwiastowali Twą śmierć, doświadczali błogosławieństwa tego, co wydarzyło się tam na krzyżu Golgoty. Amen. Amen. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od Asi i Andrzeja Maciejewskich, od siostry Kasi z Lęborka, ona jest chora, też prosiła o modlitwę, więc jeszcze za chwilkę pomodlimy się na koniec o Kasię, o jej powrót do zdrowia. Też cały czas pamiętajmy w modlitwie o Asi Maciejewskiej, dziękujemy Bogu za to, że jest już lepiej, że jest w domu, ale też dalej módlmy się o nią, żeby to uzdrowienie było pełne też w jej życiu. Może jeszcze jakieś macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Justynka? Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Natalii z Ukrainy. Dziękujemy bardzo. Od Maćka Kosiorka też przekazuję pozdrowienia spod Skierniewic. Jeszcze tu patrzę, rozmawiałem też z kilkoma osobami. Prosili, żeby was pozdrawiać. Od brata Adama Żuka z Norwegii też pozdrawiał. Piotr z więzienia. Sebastian też z więzienia pozdrawiają. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Jeszcze powstańmy na koniec, pomódlmy się, podziękujmy Bogu za ten czas tutaj. Prośmy o te osoby, które też są potrzebach. Kochany Ojcze, chcemy podziękować Tobie jeszcze za ten czas, który dałeś nam tu dzisiaj spędzić, za społeczność, jaką mamy z Tobą i ze sobą wzajemnie w Duchu Świętym. Niechaj, Panie, ten czas, który tu spędzamy, będzie czasem Twojej przemiany, Twojego objawienia się nam, Twojego pouczenia nas, Twojego wyjaśnienia nam, odpowiedzi na nasze pytania, czasem przygotowania i przysposobienia nas do życia, gdyż tutaj jest łatwo Ciebie wielbić, tutaj jest łatwo o Tobie mówić, ale w tym świecie, w pośród niewierzących ludzi, w pośród bezbożności, pokus, tam toczy się prawdziwy bój, toczy się walka codziennie o nasze życie, o nasze zbawienie, o zbawienie ludzi wokół nas. I prosimy, Panie, byś był z nami na wszystkich naszych drogach. Prosimy, byś nas chronił i strzegł od złego, byś udzielał nam sił, wewnętrznych sił przez Twojego Świętego Ducha, który mieszka w nas, aby toczyć dobry bój wiary, aby składać świadectwo o Tobie, o Twoim zbawieniu, aby żyć życiem, które chwali Ciebie i podoba się Tobie i jest tą wonią Chrystusa ku życiu. Prosimy, błogosław, Panie, ten nadchodzący tydzień i wszystkie zajęcia przed nami. Składamy w Twoje ręce naszych braci, siostry, którzy są w potrzebach Twojego dotknięcia, uzdrowienia, pociechy, zachęty. Prosimy o Magdę. Prosimy, Panie, o Asię, o Michała, Panie, inne osoby, moją Agnieszkę. Boże, Ty widzisz te problemy zdrowotne, różne doświadczenia, które przechodzimy w ciele. W Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasza ufność, w Tobie jest nasze zbawienie. Do Ciebie, Panie, wołamy i prosimy o tych wszystkich, którzy są w tych różnych problemach, zmaganiach. Dotykaj nas, Panie, lecz to, co słabe, chore w naszych ciałach. Prosimy, prowadź nas, kieruj nami. Obdarzaj mądrością, co możemy zrobić. Prosimy, uwielbij się w naszym życiu i niechaj nasze serca zawsze będą wdzięczne dla Ciebie. Niechaj każdy dobry dar, choćby najdrobniejszy, który pochodzi z Twojej ręki, nie był przez nas niezauważony, ale żebyśmy z wdzięcznością chwalili i wywyższali Ciebie. Godzien jesteś, Panie, wszelkiej chwały. Amen. Zachęcam bracia, siostry, by przywitać się jeszcze, poświęcić chwilę czasu. Mamy tutaj dzisiaj gości z Grudziądza, aż do nas przyjechali młode małżeństwo, świeżo nawróceni ludzie. Zachęcam, by ich poznać, przywitać się. I niech wszystkim nam Bóg błogosławi. Do zobaczenia w środę, w sobotę, w niedzielę, za tydzień.